Illuminati. من از این بیهود انتظارم برای اولین ارتباط میترسم. میگن تو دنیای بعدی باهات میجنگم، همه بیرحمن. عجیب نیست واسم چون بوی خونو میفهمم. در اصل خودم هم یه لختم ازش، به محفظه دورم خرافه میبندن. میگن روح میدم انتون تاریک بود و من چشام بسته ندیدم. شاید صدای خالقو از بالاها میشنوم. میگه منتظر منن همه صدای نالش. منو میکشه به بیرون از اینجا، نور میزنه چشمو بیتاب خدای دهنده. منو میگیره از گیرنده خدایان بیننده. همه به نوبت با زبان بیگانه تو گوشه این دیوانه میخونن جهان مال تو نیست. هدایت شدی از قبل، اینجا هم فقط منم. قدرت بیش از حدم، عذاب میکشی یه عمرن دستم. خوش اومدی به چرخم، عمل کنی به حرفم. بعد زایمان بعدی تو بهشتمی حتما. منو نمیبینی رو زمینت، ولی من هستم.